आम्ल और क्षार का आपसी संबंध। पांचवा भाग, लवण। तुमने अब तक कई बार उदासीनीकरण की क्रिया की है। तुमने यह देखा है कि इस क्रिया में आम्ल और क्षार दोनों के गुण नष्ट हो जाते हैं। दरअसल, जब आम्ल और क्षार को आपस में मिलाया जाता है, तब उनमें आपस में रासायनिक क्रिया होती है। इस रासायनिक क्रिया के द्वारा लवण बनते हैं। उदाहरण के लिए, हाइड्रोक्लोरिक आम्ल को कास्टिक सोडा के घोल से उदासीन करने पर नमक बनता है। इसी प्रकार से बनने वाले कुछ और लवण हैं, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम सल्फेट, नौसेदार कॉपर सल्फेट आदि। इनमें से कुछ लवणों का उपयोग तुम पानी मृदु और कठोर अजय में कर चुके हो। किंतु एक बात का ध्यान रखना, सारे उदासीन घोल लवण के घोल नहीं होते। जैसे शक्कर का घोल या स्टार्च का घोल उदासीन तो होता है, पर शक्कर और स्टार्च लवण नहीं है। ऐसा ना हो कि तुम्हें उदासीन घोल दिखे और कहने लगे कि यह तो लवण है। इसी प्रकार से कुछ लवण भी उदासीन ना होकर आम्ली अथवा क्षारीय होते हैं। जैसे सोडियम कार्बोनेट एक लवण है, किंतु क्षारीय होता है। यह आम्ल से क्रिया करता है। अभ्यास के प्रश्न। एक, एक परखल्ले में 20 बूंद हाइड्रोक्लोरिक आम्ल लिया गया। इसका उदासीनीकरण करने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के एक घोल की 20 बूंदें लगी। अब यदि परखल्ले में 20 बूंद सोडियम हाइड्रोक्साइड का वही घोल लेकर आम्ल से उसका उदासीनीकरण करें, तो आम्ल के कितनी बूंदें लगेंगी? दो, एक शाला में शिक्षक ने आम्ल और क्षार के एक एक लीटर घोल बनाकर रखे। आम्ल के घोल की 10 बूंदों से क्षार की 10 बूंदों का उदासीनीकरण होता था। गलती से दोनों में से एक घोल में पानी गिर गया। जब फिर से उदासीनीकरण किया गया तो आम्ल की 10 बूंदों के लिए क्षार की 15 बूंदें लगी। क्या तुम बता सकते हो कि पानी किस घोल में गिर गया था? क्या तुम यह भी बता सकते हो कि कितना पानी गिरा होगा? तीन, अनीता ने गंधक के आम्ल की 10 बूंदों का उदासीनीकरण सोडियम हाइड्रोक्साइड के घोल से किया। कास्टिक सोडा की 7 बूंदें लगी। उसने कास्टिक सोडा के 20 मिलीलीटर घोल में 10 मिलीलीटर पानी मिलाकर 30 मिलीलीटर बना लिया। गंधक के आम्ल की 10 बूंदों के उदासीनीकरण में कास्टिक सोडा के इस नए घोल की कितनी बूंदें लगेंगी? चार, किसी आम्ल का की 10 बूंदों के उदासीनीकरण के एक क्षार की 10 बूंदें लगती हैं। एक दूसरे आम्ल की 10 बूंदों की उदासीनीकरण में उस क्षार की 20 बूंदें लगती हैं। फातिमा ने एक परकल्ले में का आम्ल की 5 और खा आम्ल की 10 बूंदें ली और उनका उदासीनीकरण उसी क्षार से किया। बताओ, इसके लिए क्षार की कितनी बूंदें लगेंगी? 5, एक आम्ल के 20 मिलीलीटर का उदासीनीकरण करने के लिए 30 मिलीलीटर क्षार लगता है। यदि हम 20 मिलीलीटर क्षार लें, तो उसके उदासीनीकरण के लिए कितना आम्ल लगेगा? यहाँ तक आम्ल और क्षार का आपसी संबंध नाम का यह पुस्तक समाप्त है।